Hola, bon dia. Hem començat una setmana amb alguns canvis, uns canvis que anirem notant al llarg d'aquests propers dies. De moment, un matí bastant ennuvolat al Pirineu amb alguns ruixats de curta durada, amb algunes clarianes també de forma esporàdica, a l'interior una mica el mateix. Cap a la zona propera a la franja hi aniran arribant alguns ruixats de forma intermitent amb algunes clarianes i a la tarda arribaria ja el plat fort en forma de ruixats i tempestes localment actius cap a punts del Pirineu, Prepirineu, Andorra, la Cerdanya, l'Alt Urgell especialment, també de forma més localitzada a la resta de l'interior, especialment cap a la zona propera al Pla de Lleida, i demà dimarts, un dia en el qual ens creuarà un sistema frontal força actiu, un dia complicat amb ruixats tempestes a qualsevol indret, especialment a partir del migdia i amb temperatures clarament més baixes, baixaran de mitjana entre 2 i 4 graus respecte a les d'avui.